Matius pasal 7. Ne'e komi sakedi-sakedi mempakasala tau, ala ne'e komi rapakasala ala tala. Sabana ivenu komi mempakasala ruamu, ivetu vo'u ala tala mempakasala komi. Komi kana rabalasi nantuki potimba toni pake komi mboto, ante taun tanina. No kuya komi nanggitam puli rimata ruamu, tapi baloti rimata mboto da aria nikitamu. Ivenu komi nanguli karuamu, kamai ku kaliakan puling gari matamu, tapi rimatamu boto naria baloti. Komi aga nagasi nompakasala ruamu, kaliakan tani moruru baloti gari matamu boto, pade komi mamala mangkita ante manoto, ala manggaliakan puling gari mata ruamu. Ne era baika asu anuto nagasana, ala ne e ira megoli manggiki komi. Pada ne era baika vabu mutiara tona suli olina, ala ne e ira aga mumbalongo-longo bayangi. Terapi monggari jai ala tala, pada komi kana rabai. Elomo, pada komi kana mumbarata. Tinggede mo pebobo, pada pebobo kana rabea kakomi. Sabana isema-sema merapi, ia kana rabai. Isema-sema mo peilo, ia kana mumbarata. Pada isema-sema mantinggede pebobo, ia kana rabea ka pebobo. Na tantu da aria sambaa umang garita tongo komi, to mumbavai vatu ka anana, ane ia merapi roti. Pada da avo unaria uma to mumbavai ule ka anana, ane ia merapi bau. Na upa komi tau to na jaa, ninjani komi mumbavai nuapa to na belona, ka anak-anak komi mboto. Ne parauli uma komi risuruga. Na tantu mo ia vo'u kana mumbavai anu na belo, ka isema-sema merapi rijaina. Jadi nuapa-nuapa tomu podota rapo vian tau ka komi, ivetu vo'u komi mo via rijai ira. Sabana parinta etu mo isi tona pokona ngarinju maungu atura-atura imusa, bope patuduki nu nabi-nabi ngkaulu. Pesua mori pebobo to napi. Sabana pebobo bo jalan pakari naraka na luo. Pare na dea bo utau to nantuki risetu. Tapi napi mo pebobo bo jala mombarata katubua mabelo. Pare sake di lau tau to nombaratana. Komi kana mainga rijai nabi-nabi topodava. Ira narata rijai komi no timoni-moni na lusu rarana eva bimba. Tapi kakono na riarantai ira na jaam puu, eva asulako to na soana. Gari po kenggu ira komi mamala mangginjani, isema nabi topodava. Na tantu lemontasi da ano vua lonja, pade vala vinti manu da ano vua antimu. Ivetu vou kayu to na belona, kana mo vua mabelo. Tapi kayu da anabelo, da avou mo vua mabelo. Da aria kayu tona belona, to da ano vua na belo. Pade da abo unaria kayu da ana belo, to no vua na belo. Butu-butu kayu to da ano vua na belo, kana ratovo pade ratajaka riara apu. Jadi ibetu vou ante nabi-nabi topo dava. Ira manoto ranjani koming garipo kenggu ira. Da apura-pura tau to neka kai ka aku. Pue, pue. Mamala majadi to dea riara poparenta nu ala tala, aga tau to nompo via dota nu umakuri suruga. Rikau punu dunia bane piana, kana madea tau manguli ka aku. Pue, pue, kami nompa simbayu tesamu ka taun tanina riara sangamu. Pade riara sangamu vo'u kami nompo balai seta-seta ngarijain tau. Pade nadea mo kabaraka to nipovia kami riara sangamu. Tapi aku kana mombasono ira ivei. Da ani jani ku komi. Palai mo ngarisei. Komi to nipovia kajaana. Jadi isema-sema to nangepe tesaku. Pade nantuki tesa etu. Ia mo nasimbayu eva tau to nanoto. To nipovia sapo naribungu batu to narosona. Sangga narata pa uja. Nangga buntu mo uwe, pada sapo etu ni burung pueri naramboso. Tapi da aria mo kuya-kuya sapo etu, sabana ni po biari bungu batu tona rosona. Tapi isema-sema tona ngepe tesaku, padeda anantuki tesa etu, ia mo na simbayu eba tau tona doyona, tono po bia sapo na ribungu bone. Sangga narata pa uja, nangga buntu mo uwe pade sapo etu ni burung poiri na ramboso. Pade na dunga mo sapo etu sampe na gero pura mo. Sangga naupu pa Yesus, nampatuduki etu pura-pura katodea, na sumarampu umo ira, sabana akalan no paguru, na kuasampu'u, da'a eva guru-guru agama ira,